Robciu. To bym słonie tak kiedyś chciała zobaczyć. Słonie? To na Pradze se zobaczy. Nie takie. Ja to bym chciała takie, jak u króla lwa. A, dobra, coś się ogarnie. Zarobimy jeszcze parę złotych. Tu się panie kradnie szynki z napisem Polish Ham. Możesz to pierdolić we dwóch super sam lub jak wolisz sam. Dla trochę lepszych są batony i peweksy. Gniecie trochę pleksy z Aleksym, krew zmrożona jak korteksy. Na kompleksy szkiełko unitra zgonisz tanio. Towar bezpieczny, magnetowid sanio. Masz na handel paszport, to mordo pchasz sort. Kontrabandę kocha miasto, a Marlboro to hasło. A, przyciemniane oksy i matchboxy to pchamy, bo Polacy kochają tylko Stany. Passaty i golfy są made in Germany, a goście dewizowi są Lady Swietłany. Można szybko biec z Radio Safari, gorzej robić jest kardio z Atari. Zagraniczna pielgrzymka, będzie potrzebny cinkciarz, a po Pepsi pierwszy lepszy cymbał, może wbijać się na rymbał. Chodzą różni ludzie, którzy zastawiają różne przedmioty. Najczęściej są to rzeczy z domu, wideo, telewizory, radia, dużo złota. Chcą zostawić konia. Jeden był klient taki śmieszny, który chciał przynieść siekierę. Mówił, że to była siekiera, która bicie pod Grunwaldem brała udział. Dookoła żyją biedni i bogaci. Ile drogie wódki, kto zyska, kto straci. Dookoła żyją biedni i bogaci. Ile drogie wódki. Dookoła żyją biedni i bogaci.